Este pertenece a un disco de precisión, un disco de música clásica de alta, como din os novos de agora, de alta definición musical, puesto que pasa por o piano, músicas de grandes autores tenores e demais. Voces extraordinarias. Pero bueno, como xa dicíamos ao comezo do noso programa, imos a falar de discos novos, discos que nos chegaron aquí gracias a Xoán Luaces Fondiño, e un deles titúlase, como lle dixemos, Radio Cos. Que Radio Cos vai nos dar unha pequena introdución, a Laura, sobre el, xa veréis. E despois falamos dunha peza calquera que nos vai a poñer. Sí, sí, contanos cousas de Radio Cos. Pois mira, Radio Cos é un grupo galego que sacou o seu primer traballo este ano, en abril. O disco foi publicado por Fol Música. Levan 9 anos recorrendo o escenario en Bélxica, Inglaterra, Escocia, Bretaña e Galicia. O grupo está formado por uns famosos pandereteiros que fan evolucionar a música galega da raíz de forma natural. Un dos compoñentes, quizá o coñecedes, que é Quique Peón, o irmão de Mercedes, e tamén Xurxo Fernández. Vale, son dous referentes no campo da investigación etnográfica en Galicia. Tamén o disco vai acompañado de unha banda, vale, que está formada tamén por xente moi recoñecida en Galicia, como é Pedro Lamas, que é o gaiteiro e o saxo soprano, Nicolai Belicop, que toca o violín, e Xan Pampín, que toca o acordeón. O sea que forman, como dicen, voces masculinas solo para cantar. Solo más, sí. Exactamente. Sí. Bueno, por Radio Cos, vamos a escoitar unha peza deles que ten aí preparado xa o noso técnico Sergi. Veña, aí vai, para todos vostedes. Un amor que xa foi meu torna de novo a quererme. O carbón que xa foi brasa, co con pouco lume s'ascende, con pouco lume s'ascende. Ai la la la, ai la la la la. Parou cando limón te enamores, que fará que no votou, que fará que no votou. Ai la la la, ai la la la la la la. Bueno, pues vamos a decirles esos enderezos que tenemos aquí para que se pongan en contacto con nosotros aquí en no 104.6 da FM de Radio Cornellá. Los teléfonos, por ejemplo, son el 93 377-80-55. E temos outro máis. Pois que é o 93-377-53-55. E temos un blog que é o seguinte. Blog, sempre en Galicia, .blogspot.com. E o correo electrónico que é sempre en Galicia, @gmail.com. E xa saben vostedes que aquí estamos todos os sábados de 6 a 8 do serán. Así que me parece que nos van a poñer un poquinho máis de música para despois continuar e vamos pois seguindo ese camiño aquí dende Cataluña carón a Galicia. Has de cantar, mi niña gaitera, has de cantar que me morro de pena. Canta, mi niña, la beira da fonte, canta Bareche, Moliños, Lopote. Canta, mi niña, comprando compás, Bareche, una proya da pedra dona. Piñas con leite tamén che darei, so piñas con viño, torrexas con mel. Patacas asadas con sal e vinagre que saben a noces, que ricas que saben. Que feiras rapazas y cantas faremos, festiña por fora, festiña por dentro. Canta si queres, rapaza, docemo, canta si queres, dareiche un mantero. Has de cantar. Bueno, esta era a peza de música que en Cantares Gallegos de Rosalía de Castro de Murguía interpreta Joaquín Pixán, acompañado piano por Alejandro Zavala. Imos sorteando e mezclando un pouquiño esta nosa audición musical gracias a este disco e o disco que nos presentou hai un momentiño Laura, o disco de Radio Cos. Como digo eu, pois vamos facendo camiño. Vamos facendo camiño. Tes o libriño de información con respecto a Radio Cos, máis que nada para poder darlle información a toda a xente de que estes dous grandes pandereteiros, Xurxo Fernández e Quique Peón, teñen moitísimas moitísimas recolleitas de música. Claro, ¿no? Que xa levan tempo, entón agora que fixeron é facer un traballo con toda a recolleita de toda unha recopilación, sí, unha recopilación. As propostas do estudio etnográfico que acabas de mencionar ti antes, non? Hai moitísima, hai pezas extraordinarias, non? Eles rematan o disco na súa información dicindo as culturas minorizadas pásalles como a outras moitas cousas da vida. Están, son verdades manifestamente palpáveis, arrodéanos, pero non se sabe por que misterio viven na invisibilidade. Uh-huh. Bueno, hai algunha peza de música que ten algo de retranca, non? Uh-huh. Non sei se escoitastedes algunha vez, pero unha delas titúlase A Sogra Maldita. Eso para algún sería moi ben. Para algún sí. Bueno, ademais ali cando hai con esa retranca que se ten alá en Galicia cando se xuntan, pois vale, sempre sale o tema da sogra. Sí, eso ten algo que ver con pero nunca para ofendela, senón pois en forma pois de chascarrí, de conto. Bueno, pois eso, algunhas teñen eso, o algo de esa retranca. Sí, algo de retranca. Vamos a escoitar unha rumbita. Titúlase Rumbita de Sas. Ostras. O Rumbista de Sas. Xa veredes. Non ten demasiada, pero bueno, algo. Ser desvergonzado, también hay que ser marrista. Arrumba, arrumba, arrumba y baile. Yo no sé lo que tenga rumba, que cada día me gusta Radio Cornellà, 104.6 FM. Radio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Cinema des del Galliner, els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Cornellà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Ràdio Cornellà i sensibilitza't. Gran impuls que m'empeny de gustar. jo que sóc un somiat.